السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أيها وتكفوا الإسلام، nakuhusieni kama navyotakiwa kuhusia nafsi yangu mwanzo kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala tabaraka ta'ala: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ya kwamba yeye kwanza ndiye aliyeshusha Qur'ani, ambayo ndiyo ukumbusho kwa mtume wa Allah. Kadhalika ukumbusho huo ni kwa ajili ya viumbe wote. Innahu la dhikrun lak wa liqaumik fasawfa tusalu, na kwa hakika ewe Muhammad, Qur'ani hii ni ukumbusho kwako wewe Muhammad, inakukumbusha wakati wote, na Qur'ani hii ni ukumbusho kwa watu mbalimbali, watu wako, na karibuni mtakuja kuulizwa kiamani kuhusiana na hii Qur'ani. Nini mmeitendea na nini mmeifanya Qur'ani hii? Aya tuliyosoma mwanzo, Allah anathibitisha kwamba amechukua dhamana, ahadi, na anatoa challenge nzito kwa viumbe binadamu wasomi katika dunia, kwamba Qur'ani, Allah amesema kwamba ameteremsha ukumbusho, yani Qur'ani, na hakika yeye Qur'ani hiyo ataidika. Na Allah subhanahu wa ta'ala alihifadhi Qur'ani mwanzo kwa majini, dhidi ya majini ambao walitaka kunyakua chochote katika Qur'ani, basi Allah alihifadhi Qur'ani hiyo kwa majini. Pale walipokuwa majini hao wakielekea mbinguni na wakikaa katika maeneo mbalimbali katika mbingu, wakisikiliza mazungumzo ya Allah na malaika wake akiwaamrisha kwa maamrisho mbalimbali na akiwaelekeza kwa maelekezo mbalimbali, majini wakaona ni wenye kusikiliza maneno hayo, ili wao wakija katika ardhi wapate kuambia viumbe maneno mengine yasiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Majini wenyewe wanathibitisha kusema, anna kunna naku'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-an yajid lahu shihaba rasada, wa anna kunna naku'udu minha, na hakika sisi tulikuwa tukikaa katika mbingu, maqa'ida lis-sam'i, katika mahala ambapo sisi tukikaa katika mahala humo tukizania kwamba tunaweza tukayasikiliza maneno yetu. Faman yastami al-an, basi yoyote ambaye atakayejaribu, majini wanasema hivi sasa, kwenda mbinguni kusikiliza maneno ya Allah ambayo anawaamrisha na anawelekeza malaika wake, yajidillahu shihaba rasul, kwa hakika jini huyo atakumbana na vimondo vyenye kumvizia na havimkosi mpaka vinamwangusha. Lilipotokezea hilo na majini kufukuzwa katika mbingu, Iblis laanahu Allah alayhi akawaambia wafuasi wake na watu wake katika majini, akawaambia lazima katika ardhi kuna kitu kitakimetokezea, tafuteni ni nini kimetokezea katika ardhi mpaka sisi tukawa ni wenye kupindu vimondo huko katika mbingu. Majini wale wakazunguka katika ardhi kuangalia na sehemu mbalimbali, kitu gani hasa kimejiri mpaka wao kufukuzwa katika mbingu na wakipigwa vimondo vikali sana na haviwakosi, na yoyote kinakuwa kimondo hicho basi kinamuunguza na kumulia mbali. Ndipo walipojikuta majini katika safari zao kwa spidi kubwa katika ardhi kwenda, wakajikuta wamefikia pahala ambapo Mtume wa Allah anaisoma Qur'an, wakaisikiliza Qur'ani hiyo. Na usomaji wa Mtume wa Allah ni usomaji mzuri wa kiraa na ahkami kuliko usomaji wa mtu yeyote katika dunia, katika wasomaji ambao wewe wanakupendezesha na wanakufurahisha katika moyo wako, basi elewa mwalimu wao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usomaji wake Mtume wa Allah alikuwa muathiri, ni mwenye kuathiri. Usomaji wake Mtume wa Allah alikuwa murtafi'u sauti, sauti yake Mtume ilikuwa ni sauti ya juu sana. Usomaji wake Mtume wa Allah ulikuwa ni usomaji wa kuisoma Qur'ani na kunyenyekea na kukofu. Majini wakawa yastamiuna al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu, wanisikiliza Qur'ani walipohudhuria kwa Mtume wa Allah wakasema nyamazeni, inna sami'na Qur'ana ajabu, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu sana. Yahdi ila rushdi fa amanna bih, Qur'ani hiyo inawaongoza watu kuelekea katika mwongozo wa moja kwa moja kupata salama wao. Amanna bih, sisi tukaiamini Qur'ani. Walan nushrika bi rabbina ahada, na wala sisi hatutomshirikisha mola wetu na yoyote na chochote. Majini au kikundi wakasilimu, na wala hawakurejea tena kwa ule utumwaji waliotumwa na Ibilisi, nendeni kasikilizeni kitu gani kimetokezea mpaka sisi tunafukuzwa katika mbingu kwa kupigwa vimondo kama hivi. Qur'ani Allah alianza kuhifadhi mwanzo katika uteremsho wake kwanza kutoka katika mbingu. Ulinzi wake ulikuwa ni mkali sana, mpaka kushushwa kwa Mtume wa Allah pia ulikuwa na ulinzi mkali sana. Qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi ndio ambao tumeteremsha Qur'ani ukumbusho, wa inna lahu lahafidhun, na kwa hakika sisi kwa Qur'ani hiyo, kwa hakika hakuna wasiwasi wote, lazima tuilinde tuihifadhi. Makafiri baada ya kuipitia aya hii, maana makafiri si kama hawaisomi Qur'ani, college kuu katika dunia ikiwemo Cambridge wanaisoma Qur'ani, na inasomeshwa ni lesson miongoni mwa masomo mengine mbalimbali, basi Qur'ani pia ipo inasoma kama ni somo maalum. na watu wanatakharaj, wanachukua PhD ya Qur'an au chuo ni masters au chochote kwa Qur'an katika vyuo vya makafiri dunia. Tena katika miaka ya zamani sana, tokea mwaka 1800 nyuma, watu walisoma Qur'an makafiri, na wakatoa ndani yake kundi maalum ambalo hilo litajishughulisha na masala ya utamaduni wa Waarabu na utamaduni wa Islam, na kundi la wasomi watakaobobea katika fununi tofauti katika mifununi Islam, katika fani na sanaa za Uislamu tofauti, wabobezi. Na ukitaka kuyathibitisha hayo kama kafiri wanasoma, hebu fungua katika tarehe mwangalie kafiri mmoja anaitwa S.M. Zuwema na ukafiri aliufanya katika dunia. Mini kibari mustashrik huyu alikuwa ni miongoni mkubwa katika mustashirikuna, watu ambao wanajiita wao kwa orientalism, hii wataalamu wa nchi za mashariki. Wako wengi hawa zaidi ya 80, na ukitaka kuwajua zaidi angalia kwenye kitabu kimoja kinaitwa Muja Mustashirikini, kamusi lenye kuzungumzia mustashirikuna zaidi ya 80 au 1000 na kitu, na juhudi walizozitumia dhidi ya kutaka kumaliza na kuuzima Uislamu katika dunia. Uriduna liutfiu nura Allah biafuwahihim, wanataka waizime nuru ya Allah kwa kutumia vinywa vyao na ndimi zao na kalamu zao na utaalamu wao. Makafiri walitumia juhudi kubwa sana walipoiona aya hii, inna nahnu nazzalna dhikra, sisi ndio tuliteremsha Qur'ani, wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutahifadhi. Hapo wakapata wao njia ya kuingia katika, je, hawataweza kupotosha Uislamu? Wakaingia makafiri katika kuandika vitabu mbalimbali, na miongoni mwa vitabu vikubwa viliandikwa na makafiri dhidi ya kupotosha Uislamu ni kitabu kimoja kinaitwa Al-Qur'anul Mubin, Qur'ani ya waziwazi, ambao umeandika mmoja katika mushrik ni kibari mustashirikina, akijaribu kutoa kasoro kwamba hii ni kasoro, hii ni kasoro, kuanzia katika mambo ya fani na mambo tofauti ya elimu za Kiislamu. Ikiwa hizo ni juhudi ambazo zimeanzia zamani, na bado Waislamu wanalala na katika Uislamu wao, hawasomi dini yao, Uislamu hausomi, basi elewa huko mbele katika Uislamu, Uislamu ndio ambao watakaopata matatizo, si dini ya Allah. Dini ya Allah iko pale pale, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Maulamaa waliopita nyuma walihakikisha katika zama zao, maulamaa wa dini ya Kiislamu walihakikisha katika zama zao kwamba hawapati nafasi makafiri wote zidi ya kuharibu Uislamu katika kila nyanja. Waliwabana makafiri katika kila nyanja wasipate nafasi ya kupotosha Uislamu. Kwa khalifa wa Harun Rashid, yeye aliwasaka zanadika wale waongo katika watu wa hadithi waliosoma sana masala ya hadithi na taaluma ya fani ya mustalah wa hadithi na fani nyinginezo, na wakapitia zile lugha za Kiarabu na mustalahat alhadithi na zile terminology ya mambo ya hadithi, wakazipitia wakapanga hadithi nyingi za uongo kuzichomeka chomeka katika vitabu, katika vitabu vyenye kutegemewa vitabu vya Uislamu. Harun Rashid kamfikia habari hiyo kwamba mazanadik wamepisha kuchomeka chomeka hadithi za uongo ambazo hakusema mtume wa Allah katika vitabu vya Uislamu, akawa anawakamata na anawaua. Hukumu ya Uislamu, yoyote mwenye kufanya ufisadi katika ardhi, kuharibu, kuiharibu dini ya Allah, hukumu yake ni kuuawa. Yani iwapo kama nchi inasimamia katika shariatul islami, dola islamia, basi wale mangwengwe katika makafiri na maadui wa dini wenye kutaka kuharibu dini, hukumu yao ni kuuawa moja kwa moja. Ama ikiwa hakuna sheria hiyo, watu hao wanaachiwa na hukumu yao wanaelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye atajua namna gani ya kufanya. Harun Rashid akamkamata mmoja katika zanadi vijitu miongo kwelikweli katika upande wa dini ya Islam na hadithi za Mtume. Akapelekwa yule bwana akiwa amefungwa minyororo katika mikono yake na miguu yake na pingu katika shingo na pingu katika miguu yake, anapelekwa kwa Harun Rashid. Harun Rashid akamwambia, hukumu yako wewe ni kuuawa. Badala kwamba alikuwa hataki toba yule mtu, akamwambia, ewe Harun Rashid, kwa hakika mimi nimeingiza katika vitabu vya hadithi za Mtume wa Allah hadithi zaidi ya 4000 za uongo. Hadithi hizo hakusema Mtume wa Allah ndani yake hata harfu moja, ila herufi iliyomo ni maneno yangu mimi, na nilipangia sana ni hadithi hizo mtuweze kuzitoa. Nimeziweka hasa, hadathani fulan an fulan, hadathani fulan an fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtuweze kuzitoa. Badala kutaka toba yule mtu kapeleka kwa Harun Rashid, baada ya kutaka toba akasema maneno hayo, au ni madhali wa zamani. Wakatukizia baada yake mkururu wa madhaliki wengi sana hivi sasa duniani, madhaliki wako wengi kwelikweli, Islamu umeghafilika nao na wala hatuwatafuti wala kuwasoma wala kujua habari zao, nini wanafanya kwa Islamu. Machafuko yote mnayoona duniani tukizia kutokana na watu hawa. Akasema nitakuua, akasema nimeingiza katika hadithi za Mtume wa Allah zaidi ya hadithi 4000, hamna ndani yake hata neno moja la Mtume wa Allah, yote ni maneno yangu hayo, mtuweza kuzitoa. Akamwambia na apa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi hizo za uongo atazitoa moja baada ya moja. Mfano wa mtende ambao unatolewa yale magamba yake, ukabakia giti tu, kama ni giti tu, basi naamu tutawatoa katika Uislamu watu ambao watazitoa hadithi hizo moja baada ya moja, kuonyesha udhaifu wake na ubaya wake na kasoro zake. Abdullah Mubarak yupo, atazitoa hadithi hizo za uongo. Al-Fazari na Imam Fazari atazitoa hadithi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidh. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعله يتفكرون. قد كونشا كما القرآن لكتاب كزيت سان معنى ياكي وتفسيرياكي لما قصدوياكي. Allah anasema lau tungeishusha Qur'ani hii juu ya mlima wowote, juu ya jabali lolote, na majabali ni magumu zaidi katika vitu ambavyo viko duniani ni majabali. Allah ameumba majabali haya arrasiyati magumu kwa sababu litastakira li ahliha, ili ardhi hii ipate kuwatuliza watu wake, wala mtaqarib bihim, na wala isiwayumbishe majabali. Ja'alna al-jibala amthala, majabali Allah ameyafanya kama ni vigingi, nguzo za kuizuia ardhi. Majabali magumu sana kuliko hata binadamu. Allah anathibitisha ndani ya Qur'an kwa kusema antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha. Antum ashaddu khalqan, ye ninyi mnaumbile gumu zaidi, am as-samaa. Qala Ibn Kathir rahimahullah inna hadhihi al-aya am bimana bad. Antum ashaddu khalqan am as-samaa, ninyi mnaumbile gumu zaidi, bali mbingu ndio gumu zaidi. Banaha, sisi tumeijenga pamoja na rafa samkaha, Allah ameinua mbingu, kima chake iko mbali kulikwili, una naidiriki mbingu hiyo na kuiona, na bluu iliyoko katika macho yetu ni mwisho tu uone wote. Sisi mbingu iko mbali sana. Bana rafa samkaha fasawa, kaifanya sasa. Wa aghtasha laylaha, akaingiza usiku wake, ay adlama kama qala Abdullah ibn Abbas, ingiza kizu وخرج ضحاها اي اناره ان امشى مشانا والجبال ارساها لما الجبال يثبتش بس القران اللي خصوصا الله نسمع لو انزلنا هذا القران على جبل لو تنجيشوش القران هي جوه جبل لوته لرايته وحقيقه محمد ينجلون جبل هيلو خاشعا لن يكون نكيا mutasaddian, na lenye kuvunjika vunjika vipande vipande, min khashyati llah, kutokana na kumwogopa Allah. Wa tilka al-amthal nadhribuha lin-nas, hii ni mifano tu tunawapigia watu kuonesha uzito wa Qur'an, la'allahum yatafakkarun, ili wapate kukuta fikra zao na mawazo yao juu ya hii. Sasa ikiwa Qur'an ingeshushwa juu ya jibali ingepasuka, sisi Qur'an tunaifanyia uzembe, hatuisomi, hatuijui maana yake, hatujihimizi kuisoma kwa ahkamu wala tartili, hali ya kwamba ni amri ya Allah, waratil Qur'ana tartila, some Qur'an tartili, isome Qur'an kwa ahkamu. Tumekasema kwenye hadithi sahihi, ziyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hebu ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Wa fi riwaya laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, si katika sisi yule ambaye asiyeghania sana Qur'ani kwa kuinia sauti yake, si katika sisi. Ay laysa min manhajina wa tariqatina, si katika manhaji yetu wala njia zetu mtu ambaye haisome Qur'ani kwa hakika kwa hukumu zake. Sahaba wa mtume Allah bi Musa, na Musa al-Sharif, miongoni katika masahaba wakubwa waliokuwa kujihimiza na kuisoma Qur'ani kwa ahkam, mtume kapita mara moja akamsikia anaisoma Qur'ani kwa sauti nzuri sana. Nikasema laqad utiya hadha izmar min mazamir al, hakika mtu huyo amepewa sauti mfano wa sauti ya watu wa Daudi, walikuwa na sauti nzuri sana. Tuko wapi? Hali ya kwamba Allah kashachukua ahadi, inna nahnu nazzalna dhikra, sisi tumeteremsha Qur'ani, wa inna lahu lahafidhun, sisi tutaihifadhi Qur'ani. Maulama wakubwa akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema Allah amechukua dhamana kwa kila baada ya miaka 100 anamtoa mwanachuoni mjahabidhul ulama, mangwengwe waliobobea katika Uislamu, maulamaa kumtetea. Usijitoe wewe ukasema mimi sina. Hata wewe unahitajika sana katika kusoma na kuitetea dini na kuhifadhi dini na kuilinda, wakati wote itakapovurugwa dini hii. Maana ya Allah kusema kama tutahifadhi, manake Allah yuhayyi al-Islam wal-Qur'an al-ulama, Allah huwa anaandaa kwa ajili ya Uislamu na Qur'ani, maulama na waandaa watakuhifadhi Qur'ani, watakuhifadhi Uislamu, watakuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu. Usijiweke mbali, usijiweke nyuma, ukoona dini hii labda ni watu fulani tu. Wewe Muislamu, ni wajibu wako vile vile kuinusuru Uislamu, kuinusuru haki. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, ikiwa nyinyi mtamnusuru Allah dini yake, na Allah atakunusuruni katika mambo yenu mbalimbali na shida zenu, matatizo yenu mliokuwa nayo. Na hakuna asiyekuwa na mtihani katika dunia, hawezi kusamisi mtihani wote. Iko sina mtihani wote ndio mazali umeumbwa, basi mitihani lazima ya kupate tu, utakumbana nayo tu. Laqad khalaqna al-insana fi kabadi, hakika tumemuumba mwanadamu akiwa katikati ya misukosuko, akitoka katika msukosuko huu ameingia katika msukosuko huu, akitoka katika msukosuko huu una msukosuko mwingine unamwandama. Ukiilinda na kuhifadhi dini ya Allah, tansurullah ya nusuru Allah dini yake, basi naye Allah vile vile atakunusuruni katika mambo yenu na shughuli zenu mbalimbali. Maana yake mkiacha kuinusuru dini ya Allah, basi Allah yakbulukum, wacheni, atakuwacheni na mtaingie katika mitihani mbalimbali. Inna nahnu nazzalna dhikra, sisi ndio ambao tumeteremsha Qur'ani hii, wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tutailinda Qur'ani wowote katika maadui wa Uislamu. Hivi husikii katika mitandao mbali mbali, Uislamu leo unakutifuliwa na umekuwa Uislamu huu kama kwamba hauna mtetezi, hauna watetezi, watu wanawachia tu watu waseme wanayosema katika mitandao, kwa sababu lasna lana hoja, hatuna hoja. Au kama mtu ana hoja hawezi kutetea kwa hoja hizo. Makafiri, washirikina, watu wa bidaa, yashukuna fil islami shukka, wanaingiza katika Uislamu mipasuko mingi na mashaka mengi. Yudkhiluna shubuhatin kathira, wanaingiza shubha nyingi tu katika Uislamu, mashubha mingi, na wala hayajibiwi na chochote. Nani wa kumjibu? Nani wa kuyasimamia? Nani ya kutetea Uislamu? Ni wewe. Uislamu lazima usimame katika kuisoma dini hii kwa ajili ya kuilinda na kuihifadhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من مرضك مرضا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فانصرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا عالما عاملا يقود الناس عنا كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم، واجعلنا من عبادك المخلصين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.